Hola i benvinguts a Teràpia de Grups amb el doctor Jota, aquest tercer i últim especial del festival Doctor Music, avui l'any 1998. Un any que no va ser ni de tros tan bo com el primer o el segon, però que té les seves joies, com per exemple aquesta. Deep Purple amb el seu tema Child in Time. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been healed by a flying lead. You'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait, wait. Aquests eren Deep Purple amb el tema Child in Time, tema del seu disco de 1970, In Rock. Ja havia parlat de Deep Purple en l'anterior programa sobre els anys 60. No fa falta que digui res més, ja va ser més o menys tot dit en aquell programa. Seguirem amb Nick Cave and the Bad Seeds, un grup format el 1983 a Melbourne, a Austràlia. Una banda fundada per Nick Cave i un tal Mick Harvey. Els dos venien d'una banda que es deia The Birthday Party. Nick Cave and the Bad Seeds són... Bueno, el que fan bàsicament és rock, o amb una mica de barreja de post-punk. Nick Cave en si mateix és un tio bastant únic. A mi personalment em recorda a una barreja entre Tom Waits i Leonard Cohen. Què us haig de dir? Fins ara el tio té una llarga trajectòria, té 16 discos amb algun directe i algun recopilatori i discos de cares B, un disco que es diu Besides and Rarities. També s'ha de dir que Nick Cave and the Bad Seeds van aparèixer a la pel·lícula de Wim Wenders, a veure com es diu, Der Himmel über Berlin, que es diu, que vol dir El cel sobre Berlín, de 1987. Us deixo, doncs, amb un tema que es diu Where the Wild Roses, que és en col·laboració amb Kylie Minogue. Així doncs, Nick Cave and Kylie Minogue amb el tema Where the Wild Roses. They call me the wild rose, but my name was Eliza Dane. Why they call me if I do not know? For my name was Eliza Dane. On the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Dane. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, my name's Eliza Dane. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow, she lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name's Eliza Dane. Why they call me, I do not know. Hem sentit Kylie Minogue i Nick Cave amb Where the Wild Roses. S'ha de dir a qui li estranyi que un tio com Nick Cave treballi amb la princesa del pop. És com s'anomena a Kylie Minogue. I la raó per la qual han treballat junts, jo suposo que és perquè els dos són australians. De fet, The Bad Seeds, que és la banda que acompanyava a Nick Cave, és multinacional. internacional, perdó, multinacional, vaja nom, internacional, hi ha australians, britànics, alemanys, suïssos i estadounidencs. Seguirem amb un altre dels grans, que és Iggy Pop, que ell ja havia tocat a l'any 96, me'l vaig saltar en el primer programa d'aquesta trilogia. Me'l vaig saltar bàsicament perquè el primer any va ser tan bèstia que no hi havia lloc per tots i em vaig saltar algun de gros i molts de petits. Així doncs, Iggy Pop, ell es diu James Newell Osterberg Jr. És de Muskegon, Michigan. Va néixer el 27 d'abril del 47. Considerat un dels innovadors de l'escena punk i post-punk, New Wave, tot una barreja. Ex-cantant dels Stooges, que també és una banda pionera dels anys 60 o finals dels 60. Bueno, Iggy Pop és famós pels directes, al igual que Stooges. Famós per interpretar els seus temes de forma histriònica i sovint acabant malmès físicament en els seus directes. Com a punt, us puc dir que el tio ha creat tanta escola, no només musical, sinó a nivell artístic i visual, que en la pel·lícula El Senyor dels Anells, quan els artistes conceptuals van començar a crear una imatge física del personatge del Gollum, es van basar bàsicament en el físic i moviments del senyor Iggy Pop. Us posaré un tema bastant antic que es diu Real Wild Child, autèntic noi salvatge, autèntic nen salvatge. En aquelles èpoques el tio encara feia pinta a tio guapo, només heu de veure el videoclip, les cares que fiquen les noies que hi ha al públic. Així doncs, Iggy Pop amb Real Child One, o com la coneixem tots, Wild One. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one, wild one, wild one, wild one, wild one, wild school like a real cool, gotta dance like a Hem sentit Iggy Pop amb Real Child, no, Real Wild Child. Este això. Verano, prueba el frescor intenso de los nuevos chicles Halls. Clar que sí. Más que el frescor. Sí, sí, sí, lo masco, lo masco. Increïble. Senyores i senyors, això és la màgia del YouTube. Ha quedat tan bé que he decidit no tallar-ho. Bé, seguim endavant amb el Doctor Music del 1998. Seguirem amb Beastie Boys. Beastie Boys, Beastie Boys. Són de Nova York. Van durar del 81 al 2012. Els seus components han sigut sempre com a la part cantant, a la part de lideratge, han sigut Adam Horowitz, Adam Hughes i Mike D. Van. Ells van començar tocant hardcore punk, però ben aviat van començar a experimentar amb el rap i bueno, es van convertir en una referència mundial. Bàsicament són els primers blancs acceptats dins la comunitat negra del rap i bueno, de fet també són uns músics acollonants. Tenen un disco de jazz boníssim, perquè es veu que una vegada no sé qui els hi va criticar que l'únic que sabien fer era parlar i cridar al micro i tocar els instruments malament. I bueno, no és que s'emprenyessin molt, però van decidir donar una lliçó a aquells que afirmaven una cosa tan absurda com aquesta. Van fer un disco de jazz impressionant. Com a punt us diré que són un dels referents de Fermín Muguruza o Defcon 2. Us deixo amb el tema que es diu Sabotage, Beastie Boys. Eren Beastie Boys amb el tema Sabotage. sempre irreverents i sempre reivindicatius. Seguirem amb un tio sempre reivindicatiu, però no irreverent. És un senyor que es diu Bob Dylan. Ell va néixer a Duluth, Minnesota, un 24 de maig del 41. De fet, ell té un dels cognoms jueus més forts del món. Es diu Robert Allen Zimmerman. Ell és cantant, poeta, compositor, guitarrista i en alguna ocasió actor. És un cantant molt implicat socialment, com tots sabreu. Icono del folk, als anys 60. Un geni, per mi, pel meu gust, massa idolatrat en certes ocasions. Tant és així que ha rebut premis de tot tipus, alguns tan absurds com la medalla presidencial de la llibertat o el Pulitzer o el Nobel de Literatura. Suposo que això s'haurà guanyat més per això de la medalla presidencial de la llibertat. Fa molta gràcia. No dic res més, us deixo amb el tema Subterranean Homesick Blues, i que té un videoclip molt interessant, que avui en dia és un format que s'utilitza moltíssim en ensenyant trossos de la lletra a través de en aquest cas, de cartellets que ell va tirant a terra i va mostrant. Així doncs, Bob Dylan amb Subterranean Homesick Blues. Bob Dylan amb Subterranean Homesick Blues. Seguirem i canviarem una miqueta de tercio, que diuen per allà les castelles. Seguirem amb Pulp. Pulp és un grup anglès de Sheffield, actiu durant els 78 al 2002, després van parar i llavors van retornar només per dos anys, del 2011 al 2013. El cantant és Jarvis Cocker, o Cocker, com l'altre Cocker. El grup és un estàndard del Britpop, un dels referents de Blur o Oasis. Així mateix, ells estan influenciats per gent com Roxy Music o David Bowie. Bàsicament van arribar a la cúspide de la seva carrera amb el disc Different Class del 95, el seu cinquè treball. Com he dit, és un grup format per Jarvis, Cocker i alguns amics d'escola. Ells en principi es deien Arabicus Pulp, però després van canviar. Van canviar pel fet de que eren tan experimentals que ningú els hi va fer cas. Van canviar de nom, així és com d'estil, tot i que al principi no els hi va sortir bé. En un principi van canviar de nom, però l'estil els hi va costar, els hi va costar el seu temps, però mica en mica van arribar al punt de Britpop que els hi agradava i allà es van quedar. No m'enrotllo més, us deixo amb Pulp i el tema Common People. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the adapt was loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of a shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Oh, yeah. Hem sentit Pulp amb Common People, una cançó que tracta de, com ho diria, de la bellesa de la gent normal i critica una miqueta la gent d'alta standing i la visió que té de la gent comuna, de la common people. Seguirem amb Raimundos, ens n'anem ja cap a la banda més dura del que va ser el Doctor Music del 98. Raimundos són una banda de Brasília, Brasil, fundada el 1987, de punk hardcore i altres estils, així, influenciats molt per Ramones. Són un grup que, bueno, aquí van arribar una miqueta gràcies a les col·laboracions que van tenir amb Sepultura, o el cantant de Ratos de Porão, un tal João Gordo. Tenen 8 LPs, 4 directes, un EP, una demo, 4 recopilatoris, i aquest és el seu tema, Melambe. Amb tots vosaltres, Raimundos. Fazendo a raiva da mocinha. Veja, sabe rebolar. E hoje em dia quem não sabe? Se ela der mole, eu juro que eu não faço nada. Da cadeia e é contra o costume. Mas se eu tiver na rua e ela de mão dada, quanto cara eu morro de ciúme. E eu contente com as malvadas, achando que era o tal. E me aparece essa coisinha. Me vê agora seu telefone, outro dia a gente se liga. Eu quero te levar pra onde dá um frio na barriga. Me fala a verdade, quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade já dá pra brincar e fazer neném. Como a vista é linda da roda gigante, é tão grande. Acho que ela viajou, que eu era um picolé. No parquinho de diversões, sei que ela virou mulher. Dá sorte, menina, pega a boneca e bota ela de pé. Sinto amigo lhe dizer, mas ela é de menor. Isso é crime. Seu guarda, se não fosse eu, podia ser pior. Imagine. O homem de cacetete disse quando me algemou que ela só tinha 17, que o pai dela era doutor e que se fosse eu ainda faria igual. Se fosse no ano que vem a ser normal. Aquests eren Raimundos amb el tema Melambe. Seguirem amb Boicot. Boicot són de Madrid, formats el 1987 per una gent anomenada Juancar, Alberto Pla, Costa Vázquez i Gras Zapata. Estan molt influenciats també per Ramones, o AC/DC, The Clash, Leño, La Polla, Piper Rack, que el tema que us posaré és una versió de Piper Rack i també influenciats per d'altres grups com Cortato, Nofix, Nirvana o The Pogues. Són bastant prolífics, també porten bastants anys, tenen 13 LPs, inclosa la trilogia de La Ruta del Che. Així doncs, us deixo amb Boicot i la versió de Piper Rack, Qualquier Dia. De cama, son las 2 de la tarde, no tienes trabajo ni nada que hacer, saludas al día, quizás con resaca y en el bar de la esquina, tres copas con coña, vas por la calle, vas por la calle, un día cualquiera, un día cualquiera, la chupa sobre el hombro, más perdido que el copón, vas por la calle, vas por la calle, un día cualquiera. Si es mañana o todavía ayer, no sé dónde vivo, solo sé que estoy hasta los mismos huevos. Me cago en Dios. Sentit Boicot amb el tema Qualquer Dia, una versió de Piper Rack o Piper Rack, no sé. Seguirem amb A Palo Seco. A Palo Seco són d'Alcalá de Henares. Es van fundar el 86, un grup de hardcore punk. Ells es van donar a conèixer quan van guanyar un concurs municipal a Alcalá de Henares. D'aquí van tirar cap amunt. Part de l'atenció que han rebut ha sigut per transgredir tot tipus de límits. Fins i tot han sortit en pilotes a la revista Interview. Les seves portades de discos són famoses. I el 95 van rebre el premi com a grup revelació. No sé qui els hi va donar, ni per què, no em surt. Tenen 12 LPs. I la seva formació està feta formada per Coque al baix, Pelos a la veu i a la guitarra, Richie a l'altra guitarra i Mimi a la bateria. Us deixo amb el tema Que la calle nunca calle, amb tots vosaltres, a Palo Seco. Aquests eren a Palo Seco amb Que la calle nunca calle. Seguirem amb Viva Yolet, un grup que segurament durant el programa que vaig fer de metal cantat per dones me'l vaig deixar. Costa molt trobar grups i quan en trobes a vegades són masses. Viva Yolet és un grup format exclusivament per dones, format el 1995 a Badalona. I segons alguns van plegar el 2004, segons d'altres no, però la veritat és que el 2004 van treure l'últim disco i no n'han tornat a treure més. Tot i així, el 2008 van reaparèixer a les festes del Masnou. El grup està format per Sònia Isidro a la veu, Blanca Cereceda al baix, Vanessa Blanco a la guitarra i Merche Rosales a la bateria. Us deixo amb el seu tema When I'm Down, Be Violet. There is Be Violet amb el tema When I'm Down. Ja se'm torna a engegar soleta. Són coses del directe, que no és un directe, però bueno, són coses del YouTube. Se m'acaba el temps. Aquest ha sigut el tercer i últim especial de Doctor Music Festival, l'especial del 98. Segurament m'he deixat bastants grups per mencionar, entre d'altres els Berthas, de Cors, Richie Sambora, Hamlet, que ja l'havia fet en la sessió anterior, Garbage, per exemple, també, molts d'altres, molts. Ja he dit abans que l'edició del 98 no va ser tan bona com la del 97 i molt menys la del 96. Tampoc puc dir que recordi molt els concerts. Era una època bastant, com us ho diria, drogadictil i recordo poc dels grups. El que sí que recordo és que va estar bé. Així doncs, per acabar, us posaria un últim grup que es diuen Los Berthas. M'ha costat Déu i sa mare trobar informació. He trobat una mena de ressenya o biografia, suposo que escrita per ells, perquè està en plan amb clau irònica. És una biografia que està a la web de last.fm. Està molt bé, és una web molt bona. I la biografia aquesta, ja us dic que està en plan conya, val la pena llegir-la. L'únic que he arribat a descobrir d'ells és que es van formar a principis dels 90 a Saragossa. És un grup molt eclèctic, Eclèctico donde los haya, amb molta conya, ironia i sàtira a les veus, a les lletres, vull dir, i bons músics, però bastant tocats del bolet. Tan tocats del bolet com una manita muscària corcada pel cap. Així doncs, hem arribat, com he dit, al final del programa. Moltes gràcies per escoltar Teràpia de Grups amb el Doctor J. S'acaba la temporada, queden un parell de programes més. Moltes gràcies per escoltar-me, com he dit, i us deixo amb Los Berthas i el tema La Pòcima. Fins una altra.